Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 dzień maja i minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis. W tym tygodniu możliwa decyzja rządu w sprawie ewentualnego dalszego luzowania obostrzeń, poinformował w Trójce minister Adam Niedzielski. Przebywający z wizytą w Turcji prezydent Andrzej Duda odwiedził punkt obserwacyjny misji Unii Europejskiej w rejonie Osetii Południowej. W ośrodku zdrowia w podolsztyńskich Dywitach zorganizowano akcję szczepień z okazji Dnia Matki. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. W ciągu tygodnia zostanie podjęta decyzja co do pozostałych obostrzeń, poinformował w salonie politycznym Trójki minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecna sytuacja epidemiczna daje nadzieję na poluzowanie restrykcji. Dziś potwierdzono 1267 nowych zakażeń koronawirusem, o 1000 mniej niż tydzień temu. Zmarło 209 osób. Rzeczywiście są przesłanki do tego, żeby wykonywać dalsze kroki, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń. Chociaż tak naprawdę my już bardzo dużo zrobiliśmy, ta otwartość gospodarki. Zresztą wczoraj pan premier podpisał rozporządzenie, które dopuściło koncerty, o których ostatnio było też trochę głosów właśnie oczekujących, że również to zostanie przywrócone i od 4 czerwca będzie można to robić też w takim szerszym wymiarze. A od piątku restauracje będą mogły przyjmować klientów również wewnątrz lokalu. Dla wszystkich otwarte zostaną także baseny, siłownie, kluby fitness i solaria z zachowaniem reżimu sanitarnego. Imprezy okolicznościowe, takie jak komunie czy wesela, będą mogły odbywać się z limitem 50 osób. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że pełne zluzowanie obostrzeń jest uzależnione od zdobycia odporności populacyjnej. Prezydent Andrzej Duda, który jest z oficjalną wizytą w Gruzji, odwiedził punkt obserwacyjny misji Unii Europejskiej w rejonie Osetii Południowej. To część sporna między Gruzją a Rosją. Społeczność międzynarodowa nie może tolerować agresywnych zachowań Kremla, a okolice tzw. Osetii Południowej to przykład takich działań, mówił prezydent. Unijna misja obserwacyjna, którą odwiedził prezydent Andrzej Duda, to górzysty region, gdzie od 2019 roku rozgrywa się dramat gruzińskiej ludności. Prezydent po odprawie z władzami misji powiedział, że Rosjanie zamknęli wtedy jedyne przejście i obecnie jest to naszpikowane elektroniką i niedostępny dla rdzennej ludności teren. Każdy odpowiedzialny polityk, który chce rozumieć sytuację międzynarodową i wiedzieć, co się rzeczywiście dzieje, powinien przybyć w takie miejsce jak to i zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda i o czym jest mowa, kiedy mówimy o rosyjskiej polityce imperialnej, że to nie są po prostu tylko słowa. To są puste domy, wygnani ludzie, to są bazy wojskowe. Militarne obiekty powstają z naruszeniem międzynarodowego prawa i ustaleń, jakie podpisała w tej kwestii Rosja, dodał Andrzej Duda. A rejon działań unijnej misji obserwacyjnej odwiedził w listopadzie 2008 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Z Gruzji Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja zatrzymała dwóch pierwszych podejrzanych o atak na zagranicznych kibiców w Gdańsku. To mężczyźni w wieku 26 i 37 lat, którzy odpowiedzą za udział w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Do zajścia doszło wczoraj późnym wieczorem. Grupa około 30 pseudokibiców Lechii Gdańsk zdemolowała ogródek gastronomiczny na Długim Targu. W starciu ucierpiało trzech obywateli Malty. Ich obrażenia okazały się niegroźne i nie wymagali leczenia w szpitalu. Policjanci cały czas pracują nad zatrzymaniem kolejnych podejrzanych, zapewnia komisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej. Analizujemy zapisy z monitoringu, trwa ustalanie i zabezpieczenie kolejnych nagrań. Z uwagi na charakter tego przestępczego działania, w działania te zmierzające do zatrzymania sprawców tego przestępstwa zaangażowani są policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. No, zatrzymania są tylko kwestią czasu. A wieczorem w Gdańsku, przypomnijmy, finał Ligi Europy. Manchester United zagra z hiszpańskim Villarrealem. Szczepimy nasze mamy. Taką nazwę nosi akcja zorganizowana w ośrodku zdrowia w podolsztyńskich Dywitach. W Dniu Matki przeciwko COVID-19 zaszczepi się tam łącznie 200 osób. W większości to mieszkanki gminy Dywity. Podawany jest tam jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

outside, breath in the cold. You and I, and I will forget you were the chosen. Jest niemal dokładnie 12 minut po godzinie 18, a w dzisiejszej tonacji trójki witają Państwa Michał Jakubik, który audycję realizuje, oraz moja skromna osoba Michał Kirmuć, i od razu zachęcam Państwa do kontaktu ze mną pod adresem michał.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas Gary Numan, to nowy singiel z jego, no właśnie, już niezapowiadanej, a płyty, która już z nami jest, utwór The Chosen, album Intruder. I nie odwołuję absolutnie niczego, co mówiłem wcześniej, zapowiadając ten album. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że Gary Numan spełnił moje oczekiwania, więc w najbliższym czasie obawiam się, że będę Państwa jeszcze męczył dźwiękami z tej płyty. Ale dzisiaj przyniosłem do studia kalendarz. No i tak zerkam na ten 26 dzień maja. I okazuje się, że wiele wydarzeń się wtedy działo na przestrzeni lat. Na przykład w 1955 roku w Tarnowie przyszedł na świat Tomasz Jan Zeliszewski, przez przyjaciół nazywany Zelową. Jak wiadomo, perkusista grupy Budka Suflera, no i właściwie dzisiaj już jedyny muzyk, który może powiedzieć o sobie, że grał na wszystkich płytach tego zespołu. To z tej okazji z najlepszymi życzeniami dla Tomasza cały mój zgiełk Budka Suflera. cały mój zgiełk, budka suflera. W dniu 66. urodzin Tomka Zeliszewskiego wspomniałem, że perkusistę grupy budka suflera, no ale także menadżera od wielu lat tego zespołu, a także właśnie w okresie, gdy pojawił się utwór Cały mój zgiełk, okazało się, że jest także całkiem zgrabnym poetą rockowym, bo od jakiegoś czasu pisze teksty dla budki suflera i nie tylko. I moim zdaniem, przynajmniej niektóre można zaliczyć do tych najlepszych, jeżeli chodzi o ten zespół z Lublina. Pozostaniemy przy urodzinowych datach. To był wczoraj, 25 maja, 61 rok. Trochę smutna to data, chociaż urodziny, bo gdyby żył, kończyłby dzisiaj dokładnie 60 lat, Robert Brylewski. Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem twojego skrzydła na wodzie rychły ślad. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zbycie żony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie zbycie żony, hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, tobie wiatr. Oddaję ci tu czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zbyt się żony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie zbyt się żony, hej, hej, wstawaj i baj. Zwyciężony i armia z nieodżałowanym Robertem Brylewskim na gitarze. Piękne to były czasy. Pamiętam, jak armia wtedy wypłynęła płytą Legenda. No, zespół już wtedy znany oczywiście jak najbardziej, ale Legenda była takim chyba przełomowym momentem w ich karierze. No i ten walec, który przejeżdżał przez wszystkie festiwale, to robiło wrażenie. Szkoda, że Robert Brylewski już więcej takich dźwięków dla nas nie zagra. Przechodzimy do nowości. Proszę bardzo, o tej płycie już mówiłem od jakiegoś czasu, zapowiadałem, że Michał Wojtas pracuje w studiu. No, ważny album, bo w międzyczasie zmienił się drastycznie skład tego zespołu, Ale jak słychać, Michał nie jest człowiekiem, który by składał broń, więc bardzo mnie cieszy, że płyta powstaje. Chyba już jest na ukończeniu, bo dzisiaj, dokładnie dzisiaj, ma premierę pierwszy utwór z tej płyty. A skoro tak, to ja poproszę o ten sygnał. Amarok. It's not the end. It's not the end. Not the End, Amarok. Prawda, że pięknie zapowiada się ten nowy album? No ja już nie mogę się doczekać, aż Michał Wojtas podzieli się tymi dźwiękami i pewnie również będę Państwa nimi tutaj raczył. A ja wracam teraz do kalendarza, 26 maja, cały czas jak najbardziej, tyle że rok 48. A to oznacza, że 73 lata kończy dzisiaj pani, która nazywa się Stephanie Lynn Nicks, znana bardziej jako Stevie Nicks, ta z Fleetwood Mac. Seven Wonders i Fleetwood Mac. Oczywiście ze Stevie Nicks przy mikrofonie, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. Jeszcze jedne urodziny, proszę bardzo. Nie mogę tego przemilczeć. I niech to będzie takie trochę wprowadzenie do naszego porannego spotkania w ramach cyklu Trójka Budzi z muzyką synthpopową, bo ten artysta na pewno się także pojawi. A nazywa się Hartwig Scheibaum? Chyba tak. Chociaż bardziej znany jest jako Marian Gold, głos zespołu Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let let us die young, nor let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. I Alphaville. Oczywiście z Marianem Golden przy mikrofonie. Marian, jeśli słuchasz Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia, to oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji 67. urodzin, bo tego chyba nie dodałem. A teraz to ja chciałbym Państwa poprosić o wyjęcie kalendarza, otworzyć na sierpniu przyszłego roku. 7 sierpnia Arena Gliwice, 8 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Wtedy w naszym kraju ponownie pojawi się ten pan. Took you a lifetime to destroy.

Sopot, bo to tak na granicy przyszłego roku. Będzie można zobaczyć na żywo tego artystę i ten zespół. Polecam Państwu. Przyznam się, że kiedyś bardziej go szanowałem niż byłem fanem, ale to się wszystko zmieniło, gdy kiedyś przypadkiem po prostu trafiłem na jego koncert. To jest coś, co po prostu przynajmniej raz w życiu trzeba zobaczyć. To jeszcze raz Nick Cave. Proszę bardzo, The Whipping Song. Trzecim Polskiego Radia i w oczekiwaniu na te przyszłoroczne koncerty. Pozostało nieco ponad 10 minut do godziny 19. To jeszcze szybciutko zespół Fatum. To był taki warszawski zespół, który pojawił się gdzieś w drugiej połowie lat 80. Dwie płyty, potem zniknęli na wiele lat. a śmierć wokalisty Krzysztofa Juraja Ostasiuka wydała się przekreślać przyszłość zespołu, ale wrócili. Wrócili na razie nową epką i z tej epki jeszcze wczoraj Fatum. Jeszcze wczoraj siedziałeś razem z nami, piliśmy wino, śpiewałeś tak jak nikt, wspólne marzenia, wspólne plany. Chcieliśmy razem podbić świat. Teraz scena pusta, ciebie brak. W sercach został ból i strach. Lecz wiem, że dziś jeszcze wczoraj wszystko było proste, kiedy przyjaciel obok stał. Spełnić marzenie, przeżyć chwilę, która na zawsze będzie w nas. Teraz scena pusta, ciebie brak. W sercach został ból i strach. Lecz wiem, że dziś Fatum. I jeszcze wczoraj utwór dedykowany pamięci zmarłego 19 lat temu Krzysztofa Ostasiuka. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Życzę Państwu miłego wieczoru i na zakończenie no znowu Fatum, ale tym razem z głosem właśnie Krzysztofa Ostasiuka. Do usłyszenia. Pieśni tej, co śpiewają wiatr.